Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. W dzisiejszym trójkowym archiwum koncertowym zapraszam na bardzo mocne, nocne granie. Usłyszymy powstałą w drugiej połowie lat 80. w Poznaniu grupę Acid Drinkers. Metalową, a właściwie heavy metalową grupę wielokrotnie nagradzano Fryderykami. Podbijali trójkową listę przebojów. Objechali z koncertami całą Polskę wzdłuż i wszerz, aż dotarli do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Giganci muzyki rockowej, cieszący się wielką popularnością od 30 lat, zabrzmieli przy ulicy Myśliwieckiej 357 29 marca 2015 roku. Zapraszam. Acid Drinkers w Trójce. Place where Asia has held to the world. Jesteśmy kwasożłopy i zaraz wypatarzymy wam tyłki na falach eteru. Prosto ze studia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Pasuje? Maniacy, jak chcecie potańczyć, to tu jest miejsce. Uje? Del Rocka! Just Malcolm X ma na misję, oto bandyta podwórkowy. Backyard Bandit! Róbcie cholernego wrzasku. Mr. Popcorn! Mr. Popcorn, mam dla was coś, co się nazywa Don't Drink Evil Things. Thank you. Prawej samo, naróbcie dla niego wrzasku. Mr. Jankiel! Mr. Jankiel, mam dla was coś z albumu 25 centów za rynk. Madame, monsieur, God happened his life.

sure. This is to be invented here. Some guys will fly. I said it always goes where I'm going. I'm sure. Dead body, city rolls and apple stones. City nuts are stupid. Wait on for, wait on for, wait on for. Wait on for, wait on for, wait on for. Wait on for, wait on for, wait on for. Wait on for, wait on for, wait on for. Their album Infernal Connection. Oh, the hyper enigmatic stuff. Oh, Mr. Nuffin. Oh yeah, mamy więcej z albumu Versus of Steel. Don't be more respect now. Don't be more, my primal. Korn, my first album will part to Diablo, Mr. Popcorn. Kill the Gringo! To był koncert zespołu Acid Drinkers, nagrany w Trójce przez Przemka Nowaka w marcu 2015 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz przed nami koncert legendarnej grupy Manam. W 2004 roku studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zespół przedstawił swoją nową płytę Znaki Szczególne. Formacja wystąpiła w następującym składzie. Janusz Janina Iwański, gitara. Marek Jackowski, gitara. José Alban Manuel Juárez, perkusja. Cezary Kazimierczak, gitara basowa. Bogdan Wawrzynowicz, instrumenty klawiszowe. I oczywiście kora, śpiew. Przed Państwem Manam w Trójce w 2004 roku. Dobry wieczór. się mnie jak dziś.